Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 17 Ekim Çarşamba. Yıl 2018, ay 10, gün 290, Hızır 165. 1440 Hicri Sefer 8, 1434 Rumi Ekim 4. Günün sözü: öfkeye tutunmak, zehri kendin içip ötekinin ölmesini beklemek gibidir. Bu da. Günün ikinci sözü: düşündüğünü söylemekten korkmaya başladı mı kişi, bu defa düşünmekten de korkmaya başlar. Vedat Türkali. Günün tarihi: 168 yıl önce bugün 17 Ekim 1849'da günümüzde polonezleri ve mazurkaları çok beğenilen, 8 yaşında ilk konserini veren ünlü Polonyalı piyanist ve bestekar Frédéric Chopin ölmüştü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı önce Nikolay Rimsky-Korsakov'un Şehrazat adlı parçasıyla başladı. Sonradan Barış Manço'nun eklemesi, bu zaten parçayı girişinde kullanan Barış Manço'nun ve arkadaşlarının Şehrazat adlı rock parçasıyla devam ettirdik. Bunları çalmamızın sebebi de konu Şehrazat olması. Galeano'ya bakalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Şehrazad'ı tanıma şansına erişemedim. Anlatma sanatını Bağdat saraylarında öğrenmedim. Montevideo'nun eski kafeleri benim üniversitelerim oldu. Bildiklerimi bana isimsiz hikaye anlatıcıları öğretti. Aldığım kısa süreli, çünkü lise birden öteye gidememiştim, resmi eğitimde çok kötü bir tarih öğrencisi oldum. Ama kafelerde geçmişin şimdiki zaman olduğunu ve hatıranın şimdiye dönüşmek için dün olmayı bırakacak şekilde anlatılabileceğini keşfettim. Kayıp zamanı bulmak için kafelerde toplanan hayranlık uyandırıcı palavracılar benim öğretmenlerim oldular. Genellikle davetsizce aralarına karıştığım arkadaş gruplarında hayatımda duyduğum en güzel hikayelerden birini dinledim. 20. yüzyılın başlarında ülkenin çayırlarındaki atlı çobanlar savaşı döneminde geçiyordu ama anlatıcı öylesine sürükleyici bir biçimde anlatıyordu ki hepimizi alıp hikayenin yaşandığı yere götürmeyi başarıyordu. Bizi bir çarpışmanın ardından ölülerle dolu savaş alanında dolaştırıyordu. Ölülerin arasında yatan yakışıklı delikanlı bir melekti ya da en azından meleğe benziyordu. Alnında kan kırmızısına boyanmış beyaz bir bant vardı. Bandın üzerinde şöyle yazıyordu: Vatan ve onun için. Mermi tam O harfinin içine isabet etmişti. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne bakalım. 1817'de bugün Giovanni Belzoni setini, birinci setini, Firavun Mısır, Firavun'u kadim Mısır'ın mezarını keşfetmiş. Naaşını mı diyoruz? Efendim? Naaş mı diyoruz? Yok. Mezar. Mezar. Yani kabir. Mezar, kabir. Kabristan. Kişisel kabristan. Değil. Evet, onlar private, özel. Evet, evet. Çünkü tanrılar ya onlar. Evet. Evet. Birinci seti. O tarihten sonra epey daha mumya bulunacaktır. Halen de bulunuyor. Mezarlarda bulunmakta, evet. 1861'de bugünse 19 kişi bir katliam diye adlandırılan bir katliamda öldürülmüş. Colin Laringo. Ve Avrupalıların Avustralya tarihinde aborijinler tarafından, ülkenin yerlileri tarafından öldürülmesinin en büyük olayıymış. En büyük çaptaki olayı. 19 kişi ölmüş ve büyük katliam deniyor. Haklı olarak katliam deniyor ama beyazların Kuzey Amerika'da, Orta Amerika'da ve Güney Amerika'da yaptığı, ondan sonra da Avustralya'da, Yeni Zelanda'da yaptıklarının yanında biraz hafifte kalabilir. Evet, geçtiğimiz ayda Avustralya'nın Brisbane kentinde ilkokul 4. sınıf öğrencisi Harper Nielsen'e ulusal marş okunurken aborjinlere yönelik uygulamaları protesto etmek amacıyla ayağa kalkmayarak saygısızlık yaptığı gerekçesiyle okul yönetimi tarafından öğle yemeğine dışarı çıkmama cezası verilmiş. Hmm. Brisbane. Gençler hala devam ediyorlar neyin ne olduğunu anlamaya çalışmaya. Evet. Evet, zorlu bir çaba olduğunu itiraf etmek gerekiyor. 1994'te de bugün Rusya'da gazeteci Dmitri Holodov silahlı kuvvetlerdeki yolsuzluk olaylarını araştırıyormuş. Daha fazla araştıramamış çünkü 1994'te bugün katledilmiş. Gazeteci katliamları devam ediyor. Evet, yani canlılar alemindeki acayip vakalara ait haberlerin başlıklarını ve alt başlıklarını sıralamaya çalışıyoruz. Gerçekten yani insanlığın ölümü konusunda ciddi tereddütler yaratacak kadar, insanın aklına düşürecek kadar vahim şeyler oluyor. Yani bilim insanlarından dün uyarı vardı. İnsanlık hayat ağacını kesip atıyor. Üstelik de hayat ağacını, yaban hayatını imha ederek baltayla kesiyor ama kesilen dallara bindiğimiz dal da dahil demişti. Yani kendi bindiğimiz dalı da kesmekte olduğumuzu söylemişti araştırmacılar. Dün okuduk bunu. Ve bu kesilen dallar hayat ağaçlarının içinde Suudi Arabistan'dan da gelen, konsolosluktan gelen de katliam cinayet var. Yani herkesin gözü önünde, milyonlarca, milyarlarca insanın gözü önünde işlenmiş. Uluslararası hukuk ve diplomasi tarihinin en büyük rezaletlerinden biri ortaya çıkmış durumda. Yani binlerce yıldır devam eden konsolosluk ve diplomatik ilişkiler tarihinde görülmemiş bir olay var. Türk yetkililer Suudileri Kaşıkçı'yı katledip, gazeteci, muhalif gazeteci Kaşıkçı, Cemal Kaşıkçı'yı katledip testereyle kesmek ve cesedi parça parça konsolosluk binasından kaçırmakla suçluyordu. Tam bu sırada Türk polisinin araştırma yapabileceği söyledikten dakikalar sonra bir temizlik ekibi kutu kutu kimyasallar, süpürgeler, çöp torbaları ve sütlerle, süt de var neden bilmiyorum, konsolosluk binası önünde görmüşler. Bir yandan Suudi öncülüğündeki saldırıların durdurulmaması halinde Yemen'in son 100 yılın en ağır kıtlığına gireceği söyleniyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri uyarıyor. Önümüzdeki 3 ay içinde 13 milyon sivili açlık tehlikesine atacak, kıtlık ülkeyi saracak deniyor. Evet. İnanılmaz fotoğraflar var yani. Bir deri bir kemik lafı bile yetmez çocukların. Ve üstelik hemen bir düzeltme de yapayım. Yani ben, bizim hatamız değil. Haberin kendisinde bir yenileme var. 13 değil 14 milyon olacakmış. 1 milyonluk bir ekleme yapıldı buna. Yani önümüzdeki 3 ay içinde 14 milyon insan açlıktan ölüm reddesine gelecek ve bu da Suudilerin, Amerika'dan destek alan Suudi Arabistan'ın, Amerika'dan ve Britanya'dan destek alan Suudi Arabistan'ın bombardımanlarından oluyor ve ablukasından. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi günün en önemli devamını getirecek olursak, Associated Press haber ajansı Türk polisinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair kanıtlara ulaşıldığını duyurmuş. 2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin çarpıcı bir iddia var. Üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırılan haberde polisin konsolosluk binasında yaptığı aramada Suudi gazetecinin binada katledildiğine dair kesin kanıt bulduğu ifade edilmiş. Kimin haberi efendim? Associated Press. Associated Press. CNN International da aynı şeyi söylüyor. Katar merkezli haber ajansı El Cezire de aynı şeyi söylüyor. Ama Türkiye'deki gazetelere baktığımız zaman bu Türk yetkililer, ismini vermek istemeyen Türk yetkililer neden Türkiye'deki gazeteleri ve kanalları, televizyon kanallarına konuşmuyor, Türkiye'deki gazetecileri konuşmuyor? Bilmiyorum. Diplomatik ve yani burada çok büyük bir problem var. Yani var, evet. Yani şeyden bahsediyoruz ayrıca. Dünyanın en güçlü, en büyük devletinin, en zengin devletinin en büyük gazetelerinden birinin muhabiri. Evet. Ve herkesin gözü önünde Türkiye'de, Levent'te bir binaya giriyor ve gönderilen 13 mi 15 mi ne, hepsi Türk polisinin de gözleri önünde kayıtları da yapılarak gönderilen, Riyad'dan gönderilen adli tıp uzmanları katillerle beraber katlediliyor, kesiliyor, 7 dakika doğru sürmüş. Haklısınız ama benim demeye çalıştığım şey şu: o ismini vermek istemeyen Türk yetkililere de hak vermek lazım. Sonuçta bugün söyledikleri şey, mesela birçok gazeteye söyledikleri zaman ertesi gün yalanlanabilecek potansiyele sahip bir politikadan etkilenebilen gazeteler olduklarını biliyorlar. Evet, yalnız, o yüzden yurt dışındaki kaynaklardan öğreniyoruz Türkiye'de olan olayların neler olduğunu. Bütün kaynakları, yani dünyanın bütün kaynakları dünyanın en büyük cinayetlerinden birini anlatıyor artık. El Cezire şöyle anlatmış. Cemal Kaşıkçı diyor, Suudi Başkonsolosun önünde öldürüldü. Suudi Başkonsolosun önünde, evet efendim, öldürüldü. Cesedini parçalamak 7 dakika sürdü diyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu ne düşünüyor bu konuda bilmiyorum ama yani çiçeklemek de mümkün değil bunları, biplemek. Çok bir detay vermeye gerek yok çünkü birçok kanalda söyleniyor zaten bu. Evet, El Cezire, CNN International'ın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ve cesedinin parçalandığı iddiasının ardından yayımladığı haberde detaylara yer veriyor. İsmini açıklamadığı Türk kaynaklarına dayandırıyor. Öldürülmeden önce dövülmüş bir gazeteciden bahsediyoruz. Suçu şey ve uyuşturucu verilmiş kendisine. Hı hı. Ve İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin odasında ve Uteybi de odadayken öldürülmüş. Evet. Konsolos seyrediyor yani. Ve El Cezire ile El Cezire'ye demeç veren Türk kaynaklar cinayetin ardından Kaşıkçı'nın cesedini parçalama işleminin Suudi Arabistan'dan özel uçakla Türkiye'ye gelen 15 kişilik istihbarat ekibinin arasında bulunan Adli Tıp Kurumu Başkanı adları da veriliyor. Salah Muhammed El Tubagi tarafından yapıldığını ileri sürmüş. İddiaya göre El Tubagi cesedi parçalarken beraberinde bulunanlara ne tavsiye etmiş? Müzik dinlemeleri. Evet. Müzik dinlemelerini tavsiye etmiş. Oh. Ne oldu? Nefesim yani, daraldı. Hakikaten yani evet, daraltıcı detaylar var içerisinde. Müzik dinlemelerini tavsiye ediyorum. Evet, bildiğiniz şey filmi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hollywood filmi. Vahşi Hollywood filmleri oluyor ya, böyle Psycho vesaire. Evet. Onun gibi filmlerden bir sahne gibi sanki. Dünya tarihine geçecek bir olay. Yani eğer yaşama fırsatı bulursa çocuklarımız bunu bambaşka değerlendirecekler. Ciddi söylüyorum. Yine haberde yer alan iddiaya göre parçalama işlemi 7 dakika sürmüş. Dakikası dakikasına ve sesleri de var. Ses kaydı da varmış. Ses kaydı ve video görüntüleri bulunduğu iddia edilmişti. Bu iddiaların sahibi ve isimlerini vermeden Amerika Birleşik Devletleri basınına, Amerikan basınına konuşan Türk yetkililer olduğu da yazılmıştı. Washington Post, Cemal Kaşıkçı'nın köşe yazarı olduğu, muhabiri olduğu gazetenin gazeteye demeç veren bir yetkili, Türk yetkili, ses Türkiye'den yetkili, ses kaydına ilişkin ne demiş? Ses kaydı demiş, içeri girmesinin ardından Cemal'in başına neler geldiğini ortaya koyuyor. Kaşıkçı'nın ve Arapça konuşan diğer başka adamların sesini duyabiliyorsunuz. Nasıl sorgulandığını, işkenceye uğradığını ve sonra da öldürüldüğünü dinliyorsunuz. Bu haberi Açık Gazete'de bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'ın ekibi, oluşan ekibi 16 Ekim'de okuyor. Hı hı. Kendi kulaklarıma inanamıyorum bunları. Bir konsoloslukta, konsolosun odasında müzik dinleyerek bir gazeteciyi kesip parçalara ayırıyorlar. İşkence ediyorlar, kesip parçalara ayırıyorlar, sonra da öldürüyorlar. Suudi Arabistan bu. Yani küresel iklim değişikliğinin en temel sebeplerinden bir tanesi olan fosil yakıt mafyasının başında olan ülke. Suriye'deki savaşta büyük parmakları var. Yemen'i hala bombardımanın altında tutuyorlar. 14 milyon kişi 3 ay içinde aç kalacak diyor. Ölebilir diyor Birleşmiş Milletler. Ülkenin diğer bütün kısımlarında neredeyse bir şekilde bu istihbaratının parmağı var çıkan olaylarda. Yani şaşırtıcı bir olay. Gayet şaşırtıcı bir olay. Dünya tarihinde ilk olarak sizin de nitelendirdiğiniz nitelikte bir olay. Ama bir diğer taraftan baktığınız zaman da bunu yapan da Suudi Arabistan, şimdi silah anlaşmaları için kapıda bekleyen diplomatları evlerinde ağırlamaya hazırlanıyor. Bir dakika, şimdi biraz daha götürelim bunu tabii. Çok çok acayip bir haber bu yani. Şunu söyleyelim. Peki bu konsolos nerede şimdi? Uçmuş. Nasıl uçmuş? Uçağa atlayıp uçmuş, dokunulmazlığı vermiş. Suudi konsolos binip uçağa gitmiş. Fotoğrafları da hatta Reuters haber ajansında da göstermişti, çekmeceleri açıp bakın burada var mı diye alay ederek. Yani o konsolos iri yarı bizzat gitmiş, değil mi? Yani dışları Bakan Çavuşoğlu ne demiş? Dışişleri Bakanı, diplomatlar isterse ülkesine gidebilir demiş. Neden? Çünkü diplomatik dokunulmazlıkları var, değil mi? Diplomatlar yargılanamazlar. Başkonsolos Uteybi de ülkesine uçmuş. Dün şeyli bir tarifeli bir sefere binmiş. Güzel güzel çantasını falan alıp ülkesine gitmiş. Odasında işkenceyle insan öldürülen önemli bir gazetecinin öldürüldüğü, bunu tanık olan, emirleri uygulayan bir konsolos gidiyor. Doğru. Dışişleri Bakanlığı kaynakları ne demiş? Biz göndermedik, kendisi ayrıldı demiş. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik ne demiş? Nasıl gönderecek şey olabilir ki? Dokunulmazlığı var, esaret. Seyahati engellenemezdi demiş. Doğru. Ya dediği doğru. Ya dediği doğru değil, böyle şey demiş ha, oldu doğru. Dediği doğru değil çünkü. Konsolos Uteybi'nin konusunda dün yapılacağı söylenen açıklama aramada iptal edilmiş. Yalnız şöyle bir sorun var. Evet efendim. Yani şey de diyor ki önce buna bakalım. Yani şeyin, Ömer Çelik'in açıklaması ve Dışişleri Bakanı'nın, Türkiye'den Dışişleri Bakanı'nın açıklaması benim bilgilerimle en azından uyuşmuyor. Öyle mi? Evet. Yani diplomatik dokunulmazlık müessesesi dünyanın en eski, uluslararası hukukun en eski şeylerinden bir tanesi. Ta eski Mısır Kadeş anlaşmasına, Hititlere kadar filan götürebilirsin. Binlerce yıl önce, 3000 yıl öncesine kadar götürebilirsin. Ama düzenlenmişti. 1961'de de Viyana Sözleşmesi yapılmıştır. Bu neden yapılıyor? Diplomatlar serbest geçiş hakkına sahiptirler ve haklarında dava açılma, soruşturma yapılamazlar. Kendilerinin bulunduğu ülkelerin, kendilerini konuk eden ülkelerin kanunlarına göre. Ama sınır dışı edilebilirler bir. Evet. Bir kere sınır dışı etmedi Türkiye. Hı hı. Kesinlikle. Zaten kendisi de söylüyor. Böyle, ama kendi kaynakları da diyor ki bu, kendi şeyinde işkence yapıldı. Kaybedildi bir insan. Yok edildi. Elimde kayıtları var diyor. Hı hı. Türk polisi yakalar. Yakalamış yani, fakat bu konsolosu ihraç etme. Ayrıca ihraç da edemezdi. Yargılaması gerekirdi. Şimdi onu söyleyeceğim işte. 1961 tarihli diplomatik ilişkiler Viyana Sözleşmesi, diplomatik bütün, neredeyse bütün dünya ülkeleri tarafından da imzalanmış ve onaylanmıştır. Yani meclislerinden de geçirmiştir, taraf olmuştur. Ya artık bunlar teamül hukuku denilen şeye mal olmuştur. Yazılı olmasına gerek yoktur, evet. Zaten. Yani hükümetler arası ilişkiler yürütülebilsin diye ve özellikle de çatışma, silah, savaş gibi durumlarda başka türlü nasıl olacak? Elçiye zeval olmaz, olursa hiçbir şekilde görüşemezsin. Hiçbir zaman barışa ve görüşmeye ulaşamazsın. O zaman bazı ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar sağlanır ki işlerini doğru dürüst yapabilsinler. Ama yapamazlarsa istisnalar buradır. Tabii ki yargılayabilirsin, tutuklayabilirsin. Yani elin katilini, dokunulmazlığı var diye şey yapabilir misin? Elbette soruşturma açacaksın. Türkiye'de polisin elinde video kayıtları var, ses kayıtları var. Hı hı. Kendi mekanında izin verdiği, hatta müzik dinlemek gibi insanlığın artık geldiği son sefil noktayı gösteren detaylar var. Ve bu adama elini kolunu sallayarak çıkma izni veriyorsun. Bu tamamen uluslararası Viyana Sözleşmesi'ne de aykırıdır. Kodifiye etmiştir kuralları ve anlaşmaları. Standartlar, bütün devletler için geçerli olan standartları koymuştur. İlk defa uzmanlık alanımı konuşturuyorum, kusura bakmasın dinleyiciler, ama bu hakikaten görülmemiş bir rezalet. Ve bunu hemen kaldırmaları gerekirdi. Yani Türkiye'de Dışişleri Bakanı da, Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik de dokunulmazlığı var, seyahati engellenemezdi derken doğru değil söyledikleri. Evet. Yapılamaz ve çok ciddi bir sorun var. Emekli Büyükelçi Özülker de konsolosunun ayrılışını yorumlamış. Hüseyin Vatansever'in haberi Cumhuriyet'te. Bırakmamamız gerekirdi diyor. Kendi inisiyatifiyle hareket etmiş olamaz. Soruşturma var, ağır itham var. İstenmeyen kişi ilan edilmeden onun korkusuyla dönmüş olabilir demiş. Evet, yani şimdi tabii bir de başka bir şey var. Suudi Arabistan ve Türkiye turuna çıktı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo. Kral Selman'a kapsamlı ve şeffaf soruşturmaya verdiği destek için teşekkür ediyor. Ya hakikaten insanlığın son geldiği son sefalet noktası. Evet. Kaşıkçı olayın arkasında olduğu öne sürülen Veliaht Prens Selman'ın Pompeo'ya güçlü eski müttefikleriz dediği de belirtilmiş. Çok katil, eski. Katil de Veliaht'ın arkadaşıymış zaten, o da ortaya çıktı. İstihbarattaki mi yoksa, evet, konsolos mu? İstihbarattaki şeyi. Ve bu korkunç detaylar, tüyler ürpertici, kan dondurucu cinayetin detayları çıktıkça Trump da Amerika Birleşik Devletleri'nin anıtsal başkanı Donald John Trump da muysal bir şekilde Suudi prensine şey yapıyor, boyun eğiyor. Bir yandan Suudi Arabistan'ı savunuyor. Kavanaugh davası vardı ya, evet, yüksek yargıç ona benzetmiş. Yani bir sürü yalan dolan dönüyor. Aslında ben konuştum prensle, veliaht kralla, onun bir suçu yokmuş. Yabancı güçler, bir takım dış güçler, dış mihraklar öldürdü diyorlar. Haydutlar işin içine girdi diyorlar. Yani bütün dünyayı hem budala hem rezil yerine koyuyorlar ve Trump da gayet muti bir şekilde, eskilerin deyimiyle, itaat ediyor yani. Bu işi bitiriyor. Yani bütün toksik şeyler de, polis mesela arama sırasında kokular aldığını da söylemiş. Kimyasal kokular filan. Yani inanılmaz şeyler oluyor. Ama bu şekilde tamamlayabiliriz. Manchester United'ı satın alacakmış az kalsın. Şimdilik durdurmuşlar. Suudi Arabistan takımı, Manchester United'ın İngiltere takımı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a satışını Kaşıkçı engele çıkmış. Üzüldün mü? Bilmiyorum ki. Tam kırmızı bir formaya sahipler aynı zamanda Manchester United. Tahmini değeri 3 ila 4 milyar sterlin. Yani dolar olarak biraz daha fazla. İşte United'ın büyük ortağı Avram Glazer. O da gelecek hafta Riyad'da yatırım konferansına gidecekmiş. Suudi Arabistan'la masaya oturacağı söylentilerini de artırmış ama Glazer ailesi kulübü satmak istemiyormuş. United'ın büyük ortağı Manchester United satılık değildir demiş. Heyecanlandın değil mi? Evet. Trump da zaten şey diyor. Suudi Prens Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili bilgisi olduğunu iddiasını reddetmiş. İç soruşturmayı genişleteceğiz demiş. Onun da yüreğine su serpildi değil mi? Suudi konsolos uçtu yani. Çember daraldı, konsolos kaçtı diyor Karar Gazetesi de. Başka da yani Cumhuriyet ve Karar Gazetelerinin dışında bu konuyla ilgilenen bir başka gazete de yok elimizde, değil mi? Ayrıca dünya Google'da Suudi Arabistan'ın iş konferansına gitmekten vazgeçmiş. Evet, çok sayıda şirket şimdilik durdurdu. Ama bakıyorum diğer gazetelere bir günde de pek yok. Kanıt bulundu, konsolos kaçtı diye pul büyüklüğünde küçük vermiş. Konsolosun da yakışıklı bir resmini. Yakışıklı mı? Yapmayın Ömer Bey. Yanım. Neyse. Tabii yakışıklı. Renkler ve zevkler tartışılmaz da. Yakışıklı katil. Katil konsolos. Ve işte böyle akşamda sabahta yok. Başkonsolos Türkiye'den kaçtı diyor mesela. Nasıl kaçmış acaba? Ne tuhaf. Delil bulundu, konsolos uçtu diyor Hürriyet. Ne güzel değil mi? Star'da var mı bakayım. Başkonsolos gitti. Konutu aranacak. İyi. Hı-hı. Belki birkaç sene sonra yapsınlar aramayı da, değil mi? Olur öyle. Yeni Şafak'ta işte bakayım. Evet, konsolosun güzel bir fotoğrafını da koymuş. Konsolos kaçtı diyor. Hala güzel diyorsunuz. Evet, yani hakikaten Oğuz Atay'a bir selam verelim ve ara verelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.40 tam. Bir iki kelime daha söyleyebiliriz belki bu uluslararası çaptaki dünyanın en büyük rezaletlerinden biri, tarihi cinayet ve her şey var. İnsanlık suçu işlenmiş durumda. Trump da, Trump'ın söylediklerine biraz daha detaylı bakabilirsek, Kaşıkçı olayında masum olduğunu ispatlayana dek suçlusun deniliyor diyor Selman için. Hı hı. Yani hakikaten ne diyeceğini insanın tamamen şaşırdığı anlardan biri. Artık şaşırma yetimizi de yitirmişiz. Sen de sık sık bana söylüyorsun hala mı şaşırıyorsun diye. Evet öyle. Yani tüm gerçekler bilinene kadar kınanmaması gerektiğini söylemiş. Uluslararası bir haber ajansına demeç vermiş Donald J. Trump. Öncelikle yani adaletin temel prensibi nedir diye anlatmış. Bütün dünyaya da adaletin temel prensiplerini öğretmiş. Trump masum olduğunu ispatlayana kadar suçlusun denemez. Tersidir temel prensip demiş. Suçlu olduğunu ispat edilene kadar masum sayılırsın. Ama burada böyle bir durum pek yok. Hatta demiş ki öncelikle Kaşıkçı'ya ne olduğunu ortaya çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum demiş. Ve işte bu cinsel saldırı iddiaları nedeniyle çok zor günler geçirdikten sonra yüksek mahkemeye üye seçilen yargıç Brett Kavanaugh'a yönelik suçlamalarla paralellik kurmuş. Yine aynı tavır. Masum olduğunu ispatlayana dek suçlusun. Ben bunu sevmiyorum. Yargıç Kavanaugh ile ilgili süreçte de bunu yaşadık. Bana göre kendisi hep masumdu demiş. Yani Selman da masumdu diyor. Hı hı. Ve Suudi Konsolos da. Yani umarım Suudilerin soruşturması bir hafta içinde biter. Silah filan da kesmeyiz demiş. Yani silah desteği, işsiz mi kalalım diyor. İşsiz iş yapmasın mı diye 110 milyar gibi bir laf da söylemişti hatırladığım kadarıyla. Çok ilgi çekici konuşmalar bunlar. Ve işte böyle yani durum. Çölün Davos'una da katılıp katılmayacağı belli değilmiş. Future Investment Initiative, geleceğe yatırım girişimi diye bir konferans. Sanırım diğer ülkelerin ne yapacağı da tavrımızda belirleyici olacak demiş. Birçok finans ve medya şirketi çünkü Suudi ülkesinin, Suudi Arabistan'ın petrole bağımlılığının bitirilmesine yönelik 2030 vizyonunun vitrine çıkarılması için organize edilen konferansa katılmaktan vazgeçtiklerini açıklamışlardı işte. IMF Başkanı da son olarak Christine Lagarde da konferansa katılmayacağını açıklamış. Ama Trump da garanti vermiş herkese. Veliaht Prens herkese soruşturmayı genişletme sözü verdi demiş. Bak rahatladın değil mi? Evet. Selahattin'le ikinizin gülümsemesinden bu rahatlamayı gözle görülür görüyorum. Zaten Muhammed Bin Selman'la da bir telefon görüşmesi yaptı. Kesin söyledi diyor bana. Hiçbir şeyim yok, benim haberim yok diyor. E konsolosa sorsunlar. Ya da yeni gelecek konsolos. Şimdi bir konsolos gelecek herhalde. Gelecek mi? Hı? Gelecek mi? Yani Hollanda ile yaşanan krizin nasıl olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Ama bizde kriz yok ki. Yanlış anlaşılma mı var hep? Evet, hep yanlış anlaşılma. Türk polisi de olay sonrası ilk kez başkonsoloslukta inceleme yaptı ve kanıtları bulduk dedi. Türk polisi yakalar dedik. Ama böyle işte ilginç bir durumdan bahsediyoruz. Bir bu kan donduran ifadelerden bir tanesi de şey, hayata dönüş davasında yargılanan sanık neler demiş biliyor musun? Bayrampaşa cezaevinde 2000 yılında 12 mahkumun ölümü, 29 kişinin yaralanması, hatta kolların kopması falan da var saçılık olayında olduğu gibi. Hayata dönüş diye yüz karası bir isimle adlandırılan operasyona ilişkin davada ifade veren sanık, operasyondan sonra bir hafta izin verildi. Boğaz keyfi yaptık demiş. Hmm. 12 Ekim mahkumun ölümü. Kollar, bacakların koptuğu bir durumdan bahsediyor. Boğaz keyfi yaptık. Gezdik, biraderlerimi görmeye gittim demiş. Nasıl? Zehra Özdilek'in haberi bu da. Sanık Polat'a tepki gösteren avukat da orada insanlar öldü, yaralandı, nasıl keyif yaptınız diye konuşmuş. Neyse cevap vermemiş. Bu duruşmada ifade veren diğer sanıklar da avukatların sorularına bilmiyorum, detayları hatırlamıyorum diye yanıtlar vermişler. İyi mi? Bir de ataması yapılmayan öğretmen Ersin Turhan geçen pazar akşamı hayatına son vermiş, intihar etmiş. Evrensel Gazetesi'nden de Hasret Gültekin Ozan'ın haberi bu. Sosyal medyadan paylaşımlar da yapmış. Ben gidiyorum Alasmadık diye. Evet. Kimse de engelleyememiş. Yani Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği okumuş. Atanmayı bekliyormuş. 32 yaşında. Meclis Başkanı ne diyecek acaba bu duruma? Binali Yıldırım okula adını veren. İstanbul Gazi Kent Ormanı'nda bir ağaca kendini asarak hayatına son vermiş. Akrabası da Turgut Erdoğan diye. Zor şartlarda okudu. Hayata tutunmak istiyordu. Genç insandı. Köy yerinde para kazanılmıyor. O yüzden gurbete gidiyordu demiş. Son paylaşımı da ertelemenin bir anlamı yok demiş. Binali Bey meşgul. İsviçre'de Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'ü ziyaret etmiş. CERN'ü. Cumartesi günü gelmiş İsviçre'nin başkenti Cenevre'ye, temaslarını sürdürüyormuş hala. Ama haber vermişlerdir herhalde kendisine. Sizin adınızı taşıyan üniversitede bir öğretmen atanması yapılmadığı için intihar etti diye. Yani ertelemenin anlamı yok. Yenilenin canı cehenneme demiş. Önce yalandan ağlayıp sonra unutacak herkes demiş. Cebinden de 10 lira çıkmış. O kadarmış parası. Şey de demişler zaten yorum olarak da T24 haberi bu. zengin olsa kurtarırlardı demiş. Belki mesajlar fark edildiğinde harekete geçilseydi kurtarılırdı. Polis yardımcı olur muydu bilemiyorum ama cep telefonu sinyalinden belki yeri tespit edilirdi. Ama herkese yapmazlar onu da. Zengin olsa yaparlar ama fakire yapmazlar demiş Erdoğan. Onu da söyledi Erdoğan. Milli Eğitim Bakanı'nın bir açıklaması var Ziya Selçuk'un. Bizim asıl derdimiz küresel rekabet. Yani dünyayla rekabet etmek ve Türkiye'nin dünyada önünü açmak iddia sahibi olan ülkeye dönüştürmektir demiş. İyi. Küresel rekabet. Küresel rekabet. Bir uluslararası şeyde bir akademisyene daha ertelemeli bir yıl üç ay hapis cezası verildiğini de söyleyelim Biyanet'ten. Terörle mücadele kanunundan 7. maddesi 2. fıkradan ertelemeli bir yıl üç ay hapis cezası barış istiyoruz dedikleri için. Dört akademisyen içinde farklı mahkemelerde açılan mütalalarda aynı suçlamadan hapis cezası istenmiş. Sen söylüyordun sayısını verdin. 109 muydu neydi kişi yargılanıyor diye böyle bir tuhaflık söylüyordun. Ve bari senin boyuna ben yanlış hatırlıyor olabilirim rakamı yani. Söyleriz hemen. Takip ediyoruz çünkü yakından. Evet böyle bir durum var. Çok ruh karartıcı bir ortamdayız yani. 109 yani, iyi hatırlamışsınız. Öyle değil mi? Hı-hı. Evet. Böyle bir gidişat var. Şeyi de söyleyelim. Daha önemli bir gelişme oldu. Çanakkale pardon Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Çanakkale'de söyleyeceğim ama Ayvalık ilçesi Altınova mahallesi sahilinde devasa bir sahil yapılması planlanan demir madeni arama çalışmaları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince düzenlenen ÇED bilgilendirme toplantısına çevreciler izin vermemiş. Ve bunu bu halk istemedi ve toplantı yaptırmadı diye geçiyor haber. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Altınova Kazan sitesinde düzenlemiş olduğu ÇED bilgilendirme toplantısında madene karşı olan vatandaşlar ve Cumhuriyet Halk Partililer toplantı için gelen yetkililerle firma temsilcilerinin otele girişine izin vermemiş. Otel önünde toplanan vatandaşlara Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Güzel Biçer Karaca, Balıkesir Milletvekilleri Fikret Şahin'le Ensar Aytekin, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Serkan Sarı, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum örgütleri de destek vermişler. İlginç bir durum var. Henüz bu başlangıç aşamasında ama önemli bir kazanım olarak nitelendirilebilir. Şimdi bu konuda bir bağlantımız olacak. Ayvalık'ta bu Altınova Denizi'nde maden arama konusunda Ömer Hıfzı Bey'le konuşuyoruz. Telefonda şu anda hatta. Evet. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Ömer Bey günaydın. Dün olup bitenleri birazcık özetler misiniz lütfen bize? Dün olup bitenleri özetlemeden önce lütfen. Süreç konusunda biraz bilgilendirmem lazım. Evet. Bundan bir yıl önce Densan Madencilik Şirketi diye isimlendiren bir şirket Balıkesir İl Şehir Müdürlüğü'ne kıyımızda, denizimizin içinde maden aramak için, demir madeni aramak için başvurdu. Bunu haber aldığımızda hem Ayvalık'taki bütün sivil toplum örgütleri, hem belediye, hem de Altınova sahilinde bulunan sitelerin yönetim kurulu başkanları olarak bir araya geldik ve bu girişimi takip etmeye başladık. Bu girişimin neticesinde şirket ÇED raporu almak için Ankara'ya başvurdu Şehircilik Bakanlığı'na ve Şehircilik Bakanlığı da ÇED sürecini başlattı. Bununla ilgili, bu süreçle ilgili olarak da halkı bilgilendirme toplantısı yapılacaktı. Dün Ayvalık'ta, Altınova'da. Evet. Bu geniş bir birliktelik ve geniş bir direnişle karşı karşıya gelindi. Ve bu toplantıyı dün Altınova'da gerçekleştirilmek. Evet Ömer Bey, biz Bülent Özgen'le de konuşup bir hafta kadar önce biraz etraflıca da bilgi edinme fırsatımız da olmuştu. Bu gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyoruz sizin de. Evet, şimdi buradan dünkü toplantıya o zaman geçebiliriz herhalde. Evet. Dün geniş bir katılım vardı. Hem esasında bu işin sürecinin başlangıcı Ayvalık Belediye Meclisi'nin Altınova'da tarihinde ilk kez olarak toplanmasıyla başladı. Burada bir karar alındı. Daha sonra Ayvalık Belediye Başkanı Sayın Rahmi Gencel Bey Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bu konuyu gündeme getirdi. Ve bütün partilerin ortak bir direnişiyle çeşitli kararlar alındı ve bu sürece karşı koyulması isterdi. Evet, Yeşil Gazete'de de zaten denizden maden çıkarmaya karşı önergenin belediye meclisinde olduğu haberi de yer almıştı erken bir tarihte. Evet. Onu da takip etmeye çalışmıştık yani. Evet. Evet. Şimdi bu gelişmelerin ışığında dünkü toplantıyı şirket böyle çok garip bir yerde yapmaya karar verdi. Boşalmış bir sahil sitesinde neredeyse boş olan bir motelde yapmaya karar verdi. Biz de bu motelin önüne gittik, toplandık. Özellikle CHP milletvekilleri, Ayvalık Belediye Başkanı Sayın Rami Gençer ve bütün sivil toplum örgütleri, çevre illerden ve Türkiye'nin her tarafından gelen katılımcılarla beraber bu toplantının takip etmek için oraya gelindi. Çok izdiham vardı, çok kalabalık vardı ve bu yüzden Balıkesir İl Şehir Müdürlüğü'nden gelen yetkililer toplantıyı yapmamaya karar verdiler. Ve bunu bir tutanak halinde kendilerinden aldık ve toplantı dün gerçekleşmedi. Toplantı dün gerçekleşmediği için bu bir başarı olarak da görülebilir. Ama süreç tamamlanmadı. Sürecin bundan sonra nasıl devam edeceğini hep beraber yaşayıp göreceğiz. Evet, siz de söylediğiniz gibi yalnız mesele Ayvalık ve çevresinden Altınova mahallesinden ibaret değil anladığım kadarıyla. Çünkü çok geniş kapsamlı bir katılımın da olduğu, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelenler olduğunu da söylediniz değil mi? Evet, şimdi tehlike esasında çok büyük. Bu Marda Çayı'nın getirdiği alüvyonla oluşmuş olan Altınova kıyı kumulu dediğimiz bir bölge var. Evet. Bu Altınova'da ta Dikili'den ta Sarımsaklı'ya kadar olan bir cennet gibi bir sahil orası. Çok da büyük değil mi? Kaç kilometre yaklaşık tabii, olarak? Yaklaşık 27 kilometre. 27 kilometre. Evet, bir alan. Ve muazzam bir büyüklük yani. Evet. Ve inanılmaz deniz habitatının olduğu, endemik deniz çayırlarının olduğu ve balıkçılığın, yani balıkların yavrulama dönemlerini geçirdikleri bir yer orası. Şöyle düşünün, orası da bir de aynı zamanda Marda Çayı'nın üzerinden yaklaşık bundan 15 sene evvel bir baraj yapıldı. Bu Marda Çayı'ndan gelen alüvyonların kesilmesi nedeniyle çok ciddi bir, bundan 10 sene evvel çok ciddi bir kıyı erozyonu yaşandı. Baraj dolayısıyla evet. Çok alüvyonun kesilmesi nedeniyle çok ciddi bir kıyı erozyonu yaşandı ve devlet buraya yaklaşık 10 kilometre falan mesafelik bir yerde kıyıya paralel olarak mendirekler yaptırdı. Evet. Sırf bu şeylerin kıyı erozyonunun önlenmesi için. Şimdi bu bölgede mendireklerin hemen dibinde deniz kumunu alıp yukarı çekip bunu separatörle ayırıp tekrar dibine vermek düşünülüyor ki bu deniz içinde çok büyük hareketler yapacak. En başında bu devletin milyonlarca lira harcayarak yaptırdığı bu mendirekler zarar görecek ve kıyı erozyonu inanılmaz bir şekilde artacak tekrar. Evet. Burada Sizin bulunduğumuz yerde deniz yaklaşık 100 metre ilerideydi. Şimdi evlere 20 metre mesafeye kadar geldi. Kıyı erozyonu bu kadar önemli o bölgede. Evet, bunun hem küresel iklim değişikliğiyle de bağlantısı var. Hem de kumların inşaat için kullanılması bütün dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu görüldüğü gibi de erozyona yol açıyor. Yani mesela Barcelona şehrinin kumsallarının da yok olması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Kumların aynen kullanılması. Aynen haklısınız. Evet, aynen haklısınız. Ayrıca tabii ki en önemli şey bu deniz içindeki kumun demirinden ayrılması, hem jeolojik olarak hem de deniz ekosistemine zarar olarak bizlere neler getireceğini düşünmek bile istemiyoruz. Çünkü denize dibe bağlı bütün yaşam yok olacak. Ayrıca buharlık yüzünden denizin altındaki o deniz çayları yok olacak. Yani inanılmaz bir felakete yol açabilir bu girişim. Evet, ama sizin tabandan yükselen bu mücadeleniz de gerçekten kayda değer bir, şimdilik ilk aşama olarak kayda değer bir başarı olarak söyleyebiliriz herhalde, bundan bahsedebiliriz. Evet, evet, evet. Birlikteliğimiz çok önemli. Birlikten kuvvet doğarın bir kelime karşılığını orada bütün yöre halkı, bölge halkı, yurdumuz insanı göstermiş oldu. Ömer Hüsnü Bey, çok teşekkür ederiz. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Haberlerinizi de iletirseniz çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet, Ayvalık'taki bu Altınova Denizi'nde maden aramasına karşı yapılan protesto hareketinin içinde yer alan Ömer Hıfzı Bey'le konuştuk. Ve devamını da getireceğiz. Ayvalık'ın Altınova Mahallesi sahilinde diye, ama basit değil. Ömer Bey'in de söylediği gibi 27 kilometre uzanan olağanüstü büyüklükte ve zenginlikte biyolojik çeşitliliği de içeren bir sahilin maden arama bir şirketin, Densan adlı şirketin maden arama şeyine karşı bir mücadele veriliyor. Çeşitli partilerin de yer aldığı Talana Hayır başlığıyla yapılmış bir eylemin şimdilik engellenmesi gibi bir durum var. Evet, bundan da bahsedeceğiz. Şimdi bir ara da vereceğiz. Çanakkale'de de bir çevrecilerin şeyine bayağı korumaların tekme atması gibi harika olaylar da var. Evet. Yani inanılması güç bir durum var. ÇED toplantısında Çan'daki Kızıl Elma köyünde işletilmek istenen altın madeninin bu sefer ÇED toplantısında özel güvenlikçi yaşam savunucularına tekme attı diye bir haber de var. Seçkin Sağlam'ın Çanakkale'den bildirdiği bir haber bu. Bunu da takip etmeye çalışacağız. Tekme mi? Allah Allah. Tekme atıyorlar efendim. Ya ÇED toplantısına katılan protesto eden birine güvenlik sağlamak için mi tekme attılar? Yok, küçüklüğünde bu şekilde yetiştirildikleri için bence. Pompeo niye geliyor? Pedagojik bir durumu var. Ne istiyor? Pompeo bizden ne isteyecek acaba? Ara buluculuktur muhtemelen. Sonuçta ticaret var ortada. İnsan haklarından daha ön plana çıkarmaya çalışılan. Evet. Bu arada çok ilginç ve önemli bir haber daha var. İki gün dün pek üstünde durma fırsatı bulamamıştık. İstanbul merkezli Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna'daki Kiev Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanımasına tepki göstermiş Rus Kilisesi. Ve mensuplarının Türkiye'de kiliseleri ziyaret etmesini yasaklamış. Bu nasıl? Bir daha söyler misiniz? Rus Kilisesi, Rus Ortodoks Kilisesi, bizim dine mensup olanların, bizim kiliseye mensup olan vatandaşların, ehli müminin ya da ehli Hristiyanın Türkiye'de kiliseleri ziyaret etmesi yasaktır demiş. Ama Fener Patrikhanesi de kaynakları da karardan geri adım atmayacaklarını bildirmişler. Bu çok ilginç. Rus Kilisesi'nden Türkiye'yi ziyaret yasak. Bunu bu konuları üzerinde uzmanlık alanı da sayılabilecek olan Cengiz Aktar'la da konuşacağız. Ayrıca da her zaman olduğu gibi birazcık da göçteki göç meselelerine de değineceğiz. Çünkü tuhaf gelişmeler de her zaman olduğu gibi devam ediyor. Şimdi Cengiz Aktar'a birazdan bağlanacağız. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim günaydın, hayırlı sabahlar. Günaydın Cengiz Bey, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Evet, şimdi iki konum, her zamanki küçük köşemizle başlayalım istersen. Aslında başlayalım. Yani kriz, ekonomik kriz göçü tetikledi diye haberler de var. İzmir'de de feci bir olay oldu. 22 mülteci feci şekilde can verdi. Kaçakçılık ve kamyon şoförü sorumluluğu dendi, sorumsuzluğu dendi ama işin biraz da ötesi var herhalde. Kaçak göçmen sayısı deniyor. Zirveye çıktı gibi haberler de vardı. Bir bunun üzerinde iki kelam edelim. Ondan sonra asıl önce bir kere bu basının bu elim vakaları verme biçiminden başlayalım istersen. Lütfen. Bu kaçak lafı. Şimdi bu kaçak lafı çok kolay kullanılan bir laf. Dile de yapışıyor. Kaçak aşağı, kaçak yukarı, kaçak işçi. Ya bir mülteci zaten başka ne olacak ya? Yani? Başka türlü ne olabilir ki? Tabii ki kaçıyor işte. Yani tabii evet. Kaçak. Yani kaçmadan gelene turist deniyor. Evet. Bir de illegal lafı var. Tabii illegal. Tabii illegal olacak. Evet. Aynı. Çok haklısın. Kaçağın içinde zaten bir illegalite var. Var. Evet. Bir illegalite var. Yani bunlar böyle uydurulmuş, insanların düşünmeden kullandığı laflar. Efendim illegal göçmenler. Tabii legal göçmen başka bir şey yani. İzinle gelir. Şu bu. İllegal göçmen canını kurtarmaya gelir yani. O da göçmen değildir zaten. Yani Türkiye aslında bunları yeni öğreniyor. Bak çok uzun zamandır bu meseleyle baş başa olmasına rağmen ilk büyük kriz biliyorsun Özal zamanında bu Irak. Orada mısın? Evet dinliyoruz. Irak savaşı sonunda Kürtlerin Saddam'ın saldırısı sonundaki Kürtlerin, Irak Kürtlerinin Türkiye'ye sığınmasıyla muazzam bir evet. ile karşı karşıya kalmıştık. Aslında tabii Türkiye toprağı oldum olası göç alan bir topraktır. Ama bu işin adabıyla konuşulması, hukuki normlara göre ele alınması falan daha çok yeni ve ortada da açıkçası pek bir şey de yok. Şimdi bu küçük şeyden sonra yani bir hatırlatmadan sonra biraz rakam konuşalım diyorum. Yunanistan göç politikaları bakanının geçenlerde bir beyanı vardı ay başında. Meriç'ten yani Evros sınır nehri Yunanistan'la Türkiye arasında 2016'da 3300 kişi geçmiş karşı tarafa. 2017'de 5500, 2018'in ilk 9 ayında 12.000. Evet. Muazzam bir rakam yani. Meriç'ten geçenler ve bunlar ağırlıklı olarak Suriyeli ve Türkiye'li ilticacılar. Geçen salı yani dün değil ondan önceki, dün. Evet. Dün 200, sadece dün 200 kişi. Sular artık yani yeni yağmur yağmadı. Malum sular daha çok şey sığ. Ondan istifade işte yürüyerek, düşerek, kalkarak falan 200 kişi Yunanistan'a iltica ve intikal ve iltica etmiş dün. Şimdi bu bunun arkası geleceğe benziyor ve bunun işte Türkiye'nin vanını açarız görürsünüz falan onunla alakası yok. Hep söyledik bunu, hatırlayacaksınız. Evet. Yani bir ilticacının önünü almak mümkün değildir. Teşvik edersin, yollarsın, o ayrı. Ama yani seni burada zapt ediyorum ve ila nihaye zapt edeceğim diye bir şey yok. Ve nitekim yani Türkiye'deki iktisadi durumla herhalde bağlantılı olarak ve İdlib'de kaynayan kazanla da bağlantılı olarak yani önümüzdeki aylarda ve önümüzdeki yıl herhalde ciddi bir batıya doğru, Avrupa'ya doğru, Yunanistan ve Bulgaristan ve belki Romanya üzerinden bir dalgaya hazır olmak lazım. Evet, ben de bir iki rakam ilave edeyim izninle. Metehan Ud yazmış Evrensel Gazetesi'nde üzerine düşünmüş. Bunu, yani üzerine bakmış buna. Eylül ayında 3000 mültecinin engellendiğini, yani geçişinin durdurulduğunu söylemiş ki çok yüksek bir rakam. Sadece Eylül ayında 3000 kişi. 2000 yani engelle nereye kadar? Evet, yani. Aynen öyle. Son bir... Bir de şeyle de konuşmuşlar, aynı haberde gördüm bir cümle, onu söyleyeyim. Yani şey mümkün değildir diyor. Son Eylül ayında son bir haftada da en az 30 mülteci öldü ama Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği'nden göç olayı bitmez, senin de defalarca söylemiş olduğun gibi bu programda. Suriye'de savaş olduğu sürece devam eder, geçişleri ne Türkiye ne de Avrupa Birliği durdurabilir demiş. Mümkün değil yani, bu uçan kuşun kaçması gibi bir şey yani. Şimdi evet. Bu İdlib meselesi var tabii, ne İdlib belirsiz. Şimdi 15'ine kadar mühlet vardı biliyorsunuz, yani geçtiğimiz pazartesiye kadar. Oradaki sözüm ona, o kelle alıcı katil sürüsünün silahsızlandırılması söz konusuydu. Evet. Yani böyle bir ifade kullanıyorum maalesef. Çünkü artık bunun bir devrimle, demokrasiyle bilmem ne falan bir alakası yok oradaki hadisenin. O yüzden şimdi bakıyoruz, yani işte bir Suriye'den ne oluyor hadi bakalım falan diye bir mesaj geldi Dışişleri Bakanı Muallem. Ama onun dışında Rusya'dan daha bir ses yok. Aksine gelen bilgiler bu ateşkesi ve silahsızlandırılmayı reddeden dört grubun birleşip Türkiye ve Rusya'nın aldığı karara aykırı hareket edecekleri yönünde. Bakalım ne olacak. Evet. Yani bu işin sonu, yani burada kabak tabii Türkiye'nin başına patlayacak, o açık ve net. Yani evet. O İdlib'dekiler bir şekilde Türkiye'ye ve belki Türkiye üzerinden de Avrupa'ya intikal edecekler. Evet, haftalardır biz de, yani belki de aylardır Can'la da beraber bunlar nereye gidecekler sorusunu soruyorduk. Ama başından beri belli. Evet. Herhalde bunun böyle olacağı, bu işin böyle biteceği veya orada bitip başka yerde başlayacağı belliydi. Şimdi bu rakam meselesi yine birazcık daha devam edeyim diyorum. Bu şimdi hep bir işte, bu mülteciler dünyaya pahalıya mal oluyor. İşte çok büyük, yani hep telaffuz edilen rakamlar hakikaten dudak uçuklatıcı. Mesela daha önce bahsetmiştim ben, işte 15-20 de daha fazla. 20-25 sene önce bu işlerle bir fiil uğraşırken İltica ticareti diyelim adına, bu pazarın cirosu aşağı yukarı 10 milyar dolardı. Şimdi 150'ye çıktı geçen gün söylemiştim. Evet, akıl almaz bir şey. Evet. Muazzam bir rakam tabii. Kaçakçıların cebine giren para yani. Tabii kabul eden ülkelere maliyeti illaki var. Bu yani göçün ve ilticanın. Bu maliyeti tabii abartmamak gerekiyor. Evet. Başkan bir ara 30 milyar dolardan falan bahsediyordu Türkiye için. Böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü unutmayalım, sadece %10'undan azı Suriyelilerin kampta yaşıyor. Onlara doğrudan destek veriliyor. Geriye kalanlar kendi başlarının çaresine bakıyor. Mevlam kayıra durumundalar, biliyorsunuz. Evet. Ufak bir ekleme yapabilir miyim Cengiz Bey? Bu durumun en olması gerektiği haliyle, yani mültecilerin evlerine gayet huzurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmesiyle alakalı neler oluyor diye soracak olursanız, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Suriye ile ilgili bir raporu var. Esad rejiminin evlerini terk eden Suriyelilerin geri dönmesinin engellendiği söyleniyor bu raporda. Ve rapora göre başkent Şam'a bağlı El Kabun beldesinin sakinleri rejim güçlerinin yerinden edilen Suriyelilere ait binaları yıktığını ifade etmiş. Bu iddiaları üzerine uydu görüntülerini incelemiş örgüt, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Human Rights Watch. Ve Mayıs 2017'de El Kabun'da başlayan büyük yıkımın halen devam ettiği söyleniyor. Örgüt haklı bir güvenlik gerekçesi gösterilmeden veya mültecilere alternatif barınma noktaları sunmadan evlerine geri dönmelerini engellemenin de keyfi muamele olduğu yorumunu yapmış. Yani evlerine geri dönmeleri de mümkün değil çünkü zaten evleri yıkılıyor şu anda Suriyeli mültecilerin. O yüzden de zaten gittikleri ülkelerde ve esas Türkiye'de kalacaklar yani bu. Evet yani bu maalesef böyle yani. Yani her iki ülkede yani hem Suriye hem Türkiye mültecileri nüfus mühendisliği amacıyla kullanıyor. Yani oradan gidenler senin söylediğin gibi geri dönmesinler diye Suriye tarafı elinden geleni yapıyor. İdlib'de sıkışanlara bir vebalı muamelesi yapıyor rejim ve asla onları istemiyor. O yüzden Türkiye'ye yollanacaklar bir şekilde günü geldiğinde az önce söylediğimiz gibi. Türkiye'de onları bir şekilde kullanıyor. Türkiye'nin de demografyası değişiyor zaten. Baktığımızda yani 3,5 milyon yabana atılır bir rakam değil. Hadi 500 bini döndü diyelim. Geriye kalıyor gene 3 milyon. Bu insanların çoğu yerleşti. Evet. Doğumlarla ilgili rakamlar var biliyorsunuz. 500 bin çocuk Türkiye'de doğdu. Yarım milyon insan Türkiye'de doğdu. Bunların eğitim filan. Bunlar çok önemli rakamlar ve ama tabii Türkiye'deki yani rejimin ideolojisi bağlamında yani o tekçi sünni ideoloji bağlamında baktığımızda da bir nüfus mühendisliği gözüküyor ufukta yani Türkiye'de istenmeyenler ya yollanıyor ya sokakta yani ya sokağa atılıyor ya kendiliklerinden bir yerlere gidip canlarını kurtarıyorlar onların yerine de biat etmek ve gönüllü asimilasyona boyun eğmek zorunda olan Suriyeliler ikame ediliyor. Bunu unutmayalım yani. Bu ilk defa da olmuyor Türkiye'de. Bu 1900'lerin başında da böyle oldu. Gayrimüslimler kovulduğunda ve yok edildiğinde. Onların yerine Müslümanlar ikame edildi. Evet. Hatta çok ilginç bir makale okudum. Yani Çaldıran'dan sonra yani 1514 sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun içindeki Hristiyan-Müslüman dengesinin nasıl değiştiğini Çaldıran sonrası değil de Yavuz Sultan Selim'in daha ziyade fetihleri sonrasında o dengenin nasıl değiştiğini anlatıyordu. Yani bunlara çok dikkat etmek lazım tabii. İşin çok başka boyutları da var. Ben bugün esas bu rakam dediğimde işte 150 milyarla başladım. Kabul eden ülkelere maliyetiyle devam ettim ama bir de hiç hesaplanmayan bir boyutu var biliyorsunuz bu iltica meselesinin. İlticacının o ülke ekonomisine olan katkısı. Şimdi Türkiye'de maalesef bunlar yani resmi kayıtlara geçmedikleri için yani resmi TÜİK istatistiklerinde olmadıkları için 3,5 milyon insandan bahsediyorum. Bu katkının ne olduğu belli değil. Sağda solda bölük pörçük bilgilerle yapılmış 3-5 tane yüksek lisans tezi, ödev falan filan var ama ciddi bir çalışma hiçbir yerde yok daha. Ama şöyle yani şöyle bir hüsnü kabul var. Yani 3,5 milyon insan yani günlük ihtiyacını giderse İster istemez o ekonomiye bir katkıda bulunur yani. Öyle değil mi? Evet evet. Yani yemek, ekmek alsa yani 3,5 milyon ekmek eder ya. Hesap yap. Yani dolayısıyla bu aşikardır. Yani Türkiye'nin son 2011'den itibaren gelmeye başladılar malum. Son 7 yıllık ekonomik performansında Suriyelileri göz ardı etmemek gerekiyor. Yani söylemek istiyorum. Kesinlikle öyle. Bunu onun için de sürekli gündemde tutmaya devam edeceğiz. Ben ikinci bir konu olarak da bu Rus kilisesinden Türkiye'ye ziyarete yasak geldi. İstanbul merkezli Fener Rum Patrikhanesi bağımsızlığını, yani Ukrayna'daki Kiev Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıdığı için tepki gösteren Rus kilisesi de artık Türkiye'de kiliseleri ziyaret etmesini yasaklamış kendi mensuplarının. Fener Patrikhanesi de kaynakları da karardan geri adım atmayacaklarını bildirmiş. Bu meselelerle de öteden beri ilgilendiğini biliyoruz. Üzerinde de yazdı, çizdiğini. Bunu da biraz yorumlar mısın lütfen? Evet, bu meyanda şimdiden buradan haber edeyim. Yarın çıkacak olan Ağustos'ta bu konuyla ilgili bir makale yazdım. Otosefal Ukrayna Kilisesi diye. Orada mufassal bilgi var. Onun üzerinden biraz şimdiden onun içeriğiyle bağlantılı bir iki kelam edeyim bu meseleyle. Bu çok eski bir mesele. Evet. Otosefal ne demek? Kendi başına buyruk. Otosefal başına buyruk diye çevrilebilir. Evet. Özerk diye çevrilebilir. Ama tam yani ki kendi kendine karar veren ama bu durumda bütün eşitler arasında birinci olan İstanbul'un da ruhani hükmünü ve liderliğini kabul etmiş olan demek. Evet. Kilisesinin yani. Şimdi 11 Ekim'de geçen hafta olduğu olanlar, çanak çömlek patladı hakikaten. Ve dün İstanbul Ekümenik Patriğin Kiev'e gönderdiği temsilcilerin başkan, yani Ukrayna Devlet Başkanı Poroshenko ile görüştüler ve huzurdayken söyledikleri bir şey var, her şeyi anlatıyor. Diyor ki Bartolomeos'un temsilcileri, 11 Ekim 2018 bu tarihi gün Ukrayna halkının manevi egemenliğinin ilan edildiği gün oldu. Tıpkı 16 Temmuz 90'da Ukrayna Devlet Egemenliği Deklarasyonu gibi diyor. Hmm. Bu az bir şey değil yani. Ağır. Tabii şimdi Moskova tabii delirdi. Şimdi Moskova'nın oldum olası bir iddiası var malum. Yani bu çok eski bir iddia. İki tane dayanağı var. Bir tanesi 1453, bir tane yani İstanbul'un Osmanlı hakimiyetine geçmesi. Osmanlı hakimiyetine geçtikten sonra Moskova diyor ki, daha o zaman Moskova çok güçlü değil ama orada kıpırdanmaya başlıyorlar tabii. Diyor ki artık bu İstanbul bitti, Ortodoksluğu bizim temsil etmemiz lazım ve Moskova 3. Roma'dır diyorlar. Ve bu iddia hala bugün geçerlidir, yani hala söyleniyor. Hmm. İkincisi de bununla bağlantılı olarak Ortodoksların sayısıyla alakalı. Dünyada 300 milyon Ortodoks var. Bunun 150 milyonu Moskova Kilisesi'nin nezaretinde, altında diyelim. Tabii buna Ukrayna Kilisesi de dahil, bir 11'ine kadar. Evet. İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi de resmi adıyla öyle. Dünya Catan'ın adı biliyorsunuz. Ekümenik Patrikhane. Ekümenik Patrikhane. 300 milyondan fazla da Ortodoks Hristiyan'ın temsilcisi konumunda. Az buz bir şey değil, rakam değil tabii. Hayır. Şimdi tabii öyle de kendi hükmü altında diyelim, yani evet, hükmü altında ki sayı son derece sınırlı. Yani evet, Moskova Patrikhanesi ile veya Moskova Kilisesi ile karşılaştırılmayacak kadar az. Yani bu Türkiye'deki 2000 Rum ve 12 adalar ve onun üstündeki Midilli, Sakız, Sisam ve işte Aynaroz falan, yani Yunan toprağında da, Yunanistan toprağında da belli yerler, ama bunları yani hepsini toplasan 100 bin kişi etmiyor yani. Evet. Yani Rus papaz Igor Yekimçuk da zaten şey demiş. İstanbul Rus papaz Rus kilisesinden Hürriyet'ten bir haber bu. Onlar da papaz diyor değil mi? Artık o papaz o da dile bulaştı. Evet, dile bulaştı. İstanbul ve Antalya'da dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm kiliseler cemaatimize yasaklanmıştır. Fener'e bağlı bu kiliselere giden din kardeşlerimiz günah işlemiş sayılacaktır. Benzer durum Yunanistan'daki bir dizi kilise ve Aynaroz Manastırı için de geçerlidir demiş. Şimdi onunla ilgili bütün bu hercümesle ilgili bir bilgi vereyim. Ve neden böyle heyecanlanıyorlar ve sert tepki vermeye çalışıyorlar. Tabii bir, yani başka bir Ortodoks kilisesine gitti diye bir nevi aforoz edilme tehdidiyle karşıya salması komik tabii yani. Trajikomik diyelim istersen. Evet. Trajikomik hatta. Evet yani vahim aynı zamanda evet. Da. Fakat işin aslı şu. Şimdi Kuzey İslamları 988 yılında Hristiyanlaşıyorlar, Ortodoks oluyorlar. Tabii Bizans'tan gelen rahipler oradaki Kiev'deki Prens Vladimir'i vaftiz ediyor ve halkıyla birlikte Dinyeper'de vaftiz oluyorlar, Dinyeper'in suyunda ve Ortodoksluk İslam toprağına bu şekilde giriyor. Hatta Bizans kralının kız kardeşiyle de evleniyor. Meselenin bir de siyasi ayağını sağlama almak için her zaman. Evet. Şimdi şimdi niye Kiev'de Moskova değil diye soracaksın. O evet. Zaman Moskova 1923'te Ankara'nın olduğu gibi bir köy. Moskova diye bir şey yok. Kiev var. Dolayısıyla yani Kuzey İslamlarının merkezi esasen Kiev. Ama siyaseten Moskova o kadar baskın ki özellikle Çarlık döneminde ve sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde Kiev ağzını açamıyor. Oysa mesela Soğuk Savaş döneminde Rusya'da kilise perişan durumdayken Ukrayna'da Ortodoks kilisesi bir şekilde daha özgür kalabiliyor. İlginçtir bu. Bütün Ortodoks dünyasının, İslam Ortodoks dünyasının yani komünist rejim altındaki Ortodoksluğun merkezi haline geliyor ister istemez. Çünkü din adamlarını hala Ukrayna yetiştiriyor o zaman. Şimdi 1989 sonrasında tabii işler değişiyor. Kiliseler bir şekilde ister istemez millileşiyor. Ama sadece Moskova Kilisesi millileşmekle kalmıyor. Özellikle Putin'le beraber yani el bebek gül bebek yani siyasi rejimle birlikte hareket eden bir güç haline geliyor. Büyük destek alıyor biliyorsunuz Rusya'dan. Rejimden evet. Sergey Lavrov da konuşmuş zaten bu konuda. Zaten ya, Lavrov tabii. Ya Lavrov bile bu konuda konuşuyor. Evet, yani çok ilginç bir açıklama. Yani demiş Fener Rum Patrikhanesi Amerika'dan gelen emirler doğrultusunda Rusya Ukrayna'da dini provokasyon düzenlemesini desteklemiştir. Oraya. Fakat şimdi bu Kiev'in meselesi burada bitmiyor. Şimdi 1989 sonrasında Ukraynalı Ortodokslar üçe bölünüyor. Üç tane kilise vardı orada şimdi ayın 11'ine kadar. İki tanesi bağımsızlık taraftarı, bir tanesi de biz Moskova'ya biat ettik, o biatımızı sürdürmemiz gerekir diyenler. Ama siyasi meseleler o kadar öne çıkıyor ki son dönemde ve Ukrayna ikiye bölünmüş bir ülke yani. Bir tarafı Batı'ya, Avrupa'ya bakıyor, bir tarafı Rusya'ya bakıyor biliyorsunuz. Kırım'da işgal altında fakat yönetim batıcılarda olduğu için diyelim bu kilisenin de özerkliği her zaman gündemde ve 2016'da resmen İstanbul Kilisesi'ne yani Ekümenik Patrikhane'ye bir talepte bulunuyorlar ve bu talep sonunda kabul gördü. Lavrov'un söylediği bir şekilde doğru tabii. Çünkü bu mesele sadece dini bir mesele değil. Tabii ki siyasi bir mesele. Ve burada yani Washington'ın ve genelde Batı'nın şeyi olmadan, rızası ve teşviki olmadan böyle bir hareket, böyle bir inisiyatif, böyle bir girişim almak kolay değildi açıkçası. Evet, Amerika'dan duyulan alkışlar da bu niyetin, kötü niyetin açık göstergesidir demiş zaten. Tabii. Ama sadece Amerika değil, Avrupa'da. Evet. Evet. Şimdi burada son olarak bir şey söyleyeyim. Şimdi demin 1988'den bahsettim. Bu sene 1030. yılı kutlandı mesela Kiev'de. Ekümenik Patrikhane'den çok önemli bir temsilci gitti, Metropolit Emmanuel gitti, orada bir konuşma yaptı ve mesajı verdi zaten, 11 Ekim'in mesajını verdi. Ancak Moskova'yı delirten başka bir şey daha var. Şimdi bu 988'i hatırlıyorsunuz, o zaman Moskova diye bir şey yok ve Moskova ve diğer yani Rus toprağındaki kiliselerin hemen hemen hepsi, hemen hemen hepsi değil, hepsi aslında manevi olarak Kiev'in altında ve Kiev'in kızları öyle tabir edilir biliyorsunuz Hristiyanlıkta. Ve şimdi bu kararla birlikte, yani Ukrayna Kilisesi'nin başına buyruk olmasıyla birlikte, Moskova onun, yani statü quo ante'ye dönülüyor ve Moskova onun kızı durumuna geliyor. Çok ilginç. Evet, mesele bu. Evet, bu mesele... Bunu artık bana yani bu konuyla bağlantılı bir şey düşündünüz herhalde yani. Düşünmez olur muyuz eğer kabul edersen? Yani falan olmaz. Efendim şimdi şöyle, sana Vladimir Pasyukov'dan, evet, beni yaşlılık halimde beni reddetme Tanrım diyen psalm, 71 numaralı psalmi çalacağız. Ama şöyle, basso profundo kendisi Vladimir Pasyukov. Yani dünyanın en derin seslerinden, oktav deniyor buna, oktavist deniyor. Ve Reha Uza danıştık tabii, bu konuların uzmanlarından programcı yani arkadaşımız. Ona da teşekkür ederiz. Reha Uza'nın tavsiyesi öyle mi? Evet, Pavel Chesnokov'dan dinleyeceğiz bunu. Ne otverji mene, yani diyor ki beni ihtiyarlık halimde reddetme. Benim gücüm tükendi. Lütfen beni bırakma. Çünkü düşmanlarım benim hakkımda konuşuyorlar ve ruhumu ele geçirmek için pusuda bekliyorlar. Hepsi bir araya geldi, bütün düşmanlarım, ve diyorlar ki Tanrı onu bıraktı, terk etti. Sen git ve yakala diyor düşmanlarım. Ne olur beni bırakma, çünkü benden uzak olma. Bana yardım etmekte acele et. Beni utanca ve tükenmişliğe sevk etme diyor. Mükemmel valla. Hem Moskova Kilisesi'nin başına gelenlerle hem de mültecilerin başına gelenlerle örtüşüyor. Aynı alanda düşündük ve biz bunu seçtik sana. İşte şimdi dinletiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere. No. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Evet, biraz önce Pavel Chesnokov'un Ne Odverji Meni adlı benzersiz bir bestesini dinledik. Kutsal Konçerto, Koro ve Basso Profundo için, Bas Oktav için Vladimir Pasyukov'un sesinden dinledik. Bu meseleleri konuşurken uygun düşer diye. Şimdi bir ara vereceğiz ama aradan önce bir duyuruda bulunayım. Aradan sonra sosyalist tartışma var. 18-19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşiyor Cezayir Salonu'nda. Ve sosyalist tartışmayı ırkçılığa, savaşa ve yoksulluğa karşı epey etraflı bir tartışma ortamı, paneller bütünü diyelim. Onu konuşmak üzere de Şenol Karakaş arkadaşımız burada bize anlatacak birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Saat 9.40 tam. Ve biraz önce de duyurusunu yaptığımız gibi Şenol Karakaş bizimle bu meseleyi konuşacağız şimdi. Sosyalizm tartışması. Irkçılığa, savaşa, yoksulluğa karşı sosyalist tartışma. Hoş geldin Şenol. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne oluyor? Üç günlük büyük bir toplantı bu Cezayir'de. Ve yarın başlıyor. Yarın akşam başlıyor. 7'de. 7'de başlıyor. Biraz ayrıntılarına girelim şimdi istersen. Yani bu içinden geçtiğimiz dünyayı anlamak için yani değiştirmek istiyorsak bu dünyayı, bu tartışma toplantılarını sistematik olarak her yıl yapıyoruz. Yani başlığı da işte savaş, ırkçılık ve yoksulluk olarak seçtik. Yani biraz böyle çivisi çıkmış bir dünya izlenimi veriyor. Bir bakıyorsunuz Interpol başkanı kayıp. Çin'den çıkıyor. 3-4 gazeteci öldürüldü. Avrupa'da, Bulgaristan'da, Rusya'da son birkaç ayda. Bir bakıyorsunuz Suudi Arabistan konsolosluğuna bir gazeteci giriyor. Çıkamıyor. Ne olduğu belli değil. Yani öldürüldüğü. Ve şimdi konsolosun huzurunda bizzat. Kendi odasında işkenceyle öldürüldüğü ve konsolosunda elini kolunu sallayarak çıkmasına izin verildiği gibi dünya uluslararası diplomasi tarihinde de, hatta buna hukuk daha yokken ortada, ilk en temel kabileler arasındaki ulus devletleri falan yokken ki kurallar, teamül kurallarına da aykırı bir evet, durum var. Yani, müthiş bir pervasızlık, rahatlık nasıl adlandırılacak bilmiyorum ama bu. Bugün Hürriyet'ten Sedat Ergin yazısında işte Sabah gazetesindeki o çok uçakların iniş çıkışıyla bağlantılı bir şekilde aktarmış, yazmış Sedat Ergin de. Gerçekten çok sistemli, düşünülmüş, planlanmış, çok soğukkanlı bir cinayete benziyor. Ve hepsi bir biliniyor. Buna rağmen de bir şey yapılamadı bütün dünya tarafından. Evet, yani adamlar geldiler, öldürdüler ve gittiler gibi görünüyor. Geniş bir ekip bu. Bir kısmı örneğin Mısır'a gitmiş. Kahire'de 25 saat kalmışlar, daha sonra ülkelerine dönmüşler. Biz Trump seçildiğinde bildiğimiz dünyanın sonu esprileri yapıyorduk. Ama şu son birkaç ay bildiğimiz dünya geri dönüş olmayan bir şekilde çatlamış, kırılmış durumda gerçeklendi. Evet. Bu BM Genel Kurulu vardı. Trump çıkıyor orada konuşmasında. İşte ben bütün Amerikan başkanlarından daha başarılıyım dediğinde bütün devlet başkanlarının olduğu salon kahkahalarla gülüyor. Sonra Trump da gülüyor. Evet, ama ondan önce de ben de bir şey ekleyeyim izninle. Yani Trump bunu yapıyor ama gülmek yerine o bütün o devlet başkanlığı temsilcilerin terk etmesi lazım. Çünkü 15 dakika gecikiyor ve hiçbir bilgi falan vermeden. Yani o da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihinde hiç görülmemiş bir şey yapıyor. Yani pervasızlığın son haddi var ve onlar gülmek yerine terk etmeleri gerekirdi ki bu dünyanın çivisi çıkmışlığını biraz düzeltebilmek isteniyoruz. Yani orada da onların da ortak sorumluluğu var. Yani. Tabii o, yani o sürecin, o toplantının olan bir şeyin tamamı bu bizim sosyalist tartışmaya da katılacak olan işte emperyalizmin krizi, savaş ve direniş toplantısında konuşacak olan İngiltere'den Joseph Schumer'ı bir makalesinde bu neoliberal konsensusun sonu demişti. Evet. 200 sene önce yaşananları. Gerçekten bu Birleşmiş Milletler o konsensusun bir ifadesi ise öncesiyle, yaşananlarıyla beraber ben bildiğimiz dünya konsensus, o neoliberal dönemin bütün kurumları yerli bir oluyor. Evet. Hani otoriter sağ popülist eğilimlerin olduğu bir dünyada hani bu içinden geçtiğimiz Trump'lı, Putin'li, Orban'lı dünya Duterte, Brezilya'da Bolsonaro geliyor. Ben yani, Tanrı'nın elçisiyim diye geldi. Şey yani Pinochet'i falan ağır şekilde eleştiriyor. Ne kadar az insan öldürdü. Tabii. Brezilya'nın en iyi dönemleri askeri darbe dönemiydi diye. Evet. Özlemle hatırlıyor. Bu bir parantez mi? Yani geçici bir süreç mi yoksa dünya çok daha kötü gelişmelerin ve tartışmalarını yapacağımız ve buna karşı da ne türden mücadele dinamikleri nereden tutulursa dünyayı daha derli toplu bir hale getirmek mümkün olabilir diye perspektifle alabileceğimiz bir toplantı olacak. Evet, toplantının bir toplantının bir konuşmasına değindin. Yani Joseph Chunara ve Yıldız Önen'in de katıldığı emperyalizmin krizi, savaş ve direniş var. Önemli bir konu. Bir de tabii asıl 18 Ekim Perşembe günü göçmen düşmanlığı ve ırkçılık nasıl durdurabiliriz başlıklı bir konuşma var. Argiri Erotokritu Yunanistan'dan ve Ozan Tekin'in yapacağı. Bu da biraz önce de Cengiz Aktar'la da konuştuğumuz yeryüzünün en karanlık noktalarından birini oluşturuyor bu göçmen krizi ki şeyden sonra iklim yıkımından sonra gelmekte olan iklim yıkımından sonra da göçmen bile diyemeyeceğimiz yani yüzlerce milyondan bahsediyor. Birleşmiş Milletler'in yetkili kurulu göçmen olacak diyor. Sellerden, sulardan ya da çatışmalardan bundan doğan kaçacak olan. Nereye koydu? 1 milyonla baş edemiyor dünya. 1 milyon bile değil sayısı ve muazzam bir krizden bahsediyor. 100 milyondan bahsedeceğiz. 100 katından mesela en az. Tabii biz sizinle Açık Radyo ile beraber iklim kampanyalarını evet. yaptığımızda şeydi yani şunlar olacak dediğimiz her şey olmaya başladı. Yani artık 2 günde bir kasırga biri, 2 günde bir sel biri. Yani dün işte bir televizyon kanalının şeyi meteoroloji sunucusu yani kayıt altına alınan biri dünyanın en sıcak 10 yılının son, son 15 yıl içerisinde ilk 10 yıl olduğunu bu sene de seneye de çok sıcak olursa son 10 yılın en sıcak 10 yıl olacağını söylüyordu. Unuttum bugün söylemeyi sayende unuttuk onu. Fransa'da küçük bir haber olarak geçti hiçbir yerde yok. Yüzyılın en büyük seli olmuş. 10 düzinelerce insan ölmüş. Fransa'da yeni bir haber bu. Dün söyledik galiba Fransa'nın güneyinde olan bir şey. Galiba evet, ama 13 kişi ölmüştü en son benim gördüğüm. Evet yani çok... en az 11 diye veriliyor. 13. 13. Yani biz evet. Karadeniz'e alışkınız. Böyle şeyler Fransa'da olması evet, gerek değil. Yani... Daha önce de 200 sene önce de Avrupa'da çok büyük sel evet, baskınları evet. oldu. Şimdi Od bölgesinde. Od'da evet söyledik evet. onu. Fakat yani Fransa'da baş etmekte güçlük çekiyor. Yani bildiğimiz medeniyetin çaresiz kaldığı anları ve artacağını da düşünüyoruz. Evet. Yani göçmen düşmanlığıyla olacak iş değil yani. Türkiye'de ise bu tartışmayı yani ayrıca yapmak gerekiyor. Yani yolda kimle konuşsak şu ekonomik krizinde derinleştiği dönemde herkes temel sorumlu olarak Suriyelileri görüyor. Ama sadece hani sokaktaki insan değil muhalefet partileri de hele bazıları isim vermeyeyim burada sabah sanki şeyle kalkıyorlar. Yani Suriyelilere bugün nasıl bir kötülük edebilirim, ne söyleyebilirim diye kalkıyorlar ve Suriyeliler çok ciddi bir şekilde hedef tahtasına konuluyor. Yunanistan'da bir Altın Şafak gibi örgütlerin estirdiği göçmen karşıtı ırkçı havaya karşı bir de işte gelen arkadaşımızın konuşmacı arkadaşımızın temsilcisi olduğu ırkçılık karşıtı bir kampanya var. Biz 2 sene önce onlarla onlar Atina'dan geldiler. Biz İstanbul'dan gittik. Sınırda buluştuk. Yunanistan sınırında kapılar açısın göçmenleri özgürlük diye. Altın Şafak yöneticilerini tutuklattılar örneğin kampanyanın. Evet evet. Başarılı bir kampanya. Başarılı hatırladım bir yani. O deneyimleri aktaracak. Biz de buradaki zorlukları aktaracağız ama esas olarak dediğiniz gibi şey veriyor. Bir mağdur insanlardan bahsetmemek gerekiyor. Yani göçmenler mağdur, muhtaç değiller. Yani sizin bizim gibi insanlar Cem Ters çok güzel bir şey söylemişti. Göçmen karşıtı kampanyanın önemli aktivistlerinden birisi. Yani Orta Doğu'nun çeşitli yerlerinden kalkıp ya da Asya'nın Avrupa'ya doğru giden milyonlarca insan var. Duvarları yıka yıka gidiyorlar. Çok aslında son yılların çok dinamik mücadelesi bu aynı zamanda. Yaşam, evet. hayatta kalma mücadelesi. Ama önemli olan herkesin kendi yaşadığı ülkede göçmenlerin özgürlüğü için, haklarının tanınması için mülteci hakkı, insan hakkıdır slogan etrafında mücadele etmesi. Bu açıdan da yani bu toplantı, göçmen düşmanlığı ve ırkçılık toplantısı Türkiye'de özellikle ayrıca özel bir öneme sahip. Evet ve tabii biraz önce Cengiz Aktar'la da konuştuğumuz gibi bunun bitmesi falan söz konusu değil. Öyle geçici bir durum olamaz. Bu ancak devlet politikalarıyla uluslararası alanda halledilmesi, çözümler üretilmesi gerekiyor. Daha yani bu aynı Suudi Arabistan'ın başını çektiği ve Amerika'nın ve Britanya'nın ve diğer bütün büyük önemli Avrupa ülkelerinin de desteğini aldı. Yemen'de 3 ay içinde 14 milyon kişinin açlık, kıtlık içine gireceği söyleniyor. 14 milyon insandan bahsediyoruz. Yemen çok enteresan zaten. Hiçbir şekilde yani çok herhalde son yılların Suriye sonrasındaki en büyük dramı yaşanıyor orada. Milyonlarca insan ortaçağ hastalıkları denen hastalıklar. Evet evet. Yani tamam bir ortaçağ. Şey değil, yani böyle mercek altına giremedi bir türlü hemen. Her gün bombalanıyor. Çok ciddi bir açlık var. Ciddi bir tecrit var. Ya öyle bir tuhaflık var ki yani ne nasıl ifade edeceğim bilemiyorum. Dün Birleşmiş Milletler'in temsilcisi ağlayarak aslında kadın konuşuyor ve 13 milyon dedi. Sonra bir ufak düzeltme, daha doğrusu ekleme geldi. Bir gün sonra iyi hesaplayamamışız, 13 değil 14 milyon. 1 milyon kişi 24 saat geçmeden fark ediyor. Yani 1 milyon insandan bahsediyoruz. Çoluk çocuk, çoğunluğu da çocuk ve kadın olmak üzere en zaafta olan yoksul insanlar. Yani akıl almaz bir durum yani. Dün Birleşmiş Milletler'in şeyi var, 803 milyon kişi her gece yatağa aç giriyormuş. Evet, yani evet. Dünya nüfusunun neredeyse 8'de birinin ciddi bir şeyi var. Gıdaya ulaşma problemi var. Biz o açıdan yoksulluk, savaş, bunlara karşı tepki gösterileceği yeri yani ezilenleri, bu işleri çözme şansı olanları aşağıdan bir basınç hareketiyle bölen ırkçılık meselesini gündeme taşıyamadık bu sosyalist tartışmada. Evet. Peki biraz da toplantının diğer şeylerine de yani biraz teknik diyebileceğim detaylarına neler ele alınıyor başka? 8 toplantıda 18 konuşmacı var. Birisi şey işte Ekim ayındayız. 1918 Dünya Savaşı'nın sona erdiği, Birinci Dünya Savaşı sona erdiği dönem. Yani devrimlerin daha sonraki kaderinden yola çıkarak 1917 Ekim devrimi 1918'de başlayıp 23'e kadar süren Alman devriminin bu Dünya Savaşı'nı sona erdirmedeki rolünün yıl dönümü olduğu için bir toplantımız bu 1918-23 Alman devrimi neden yenildi toplantısı. Bir yandan da işte 1919'da 2-3 ay sonra Ocak ayında Rosa Luxemburg'un ölümünün 100. yılı olacak. Getirecektim. Yani hem herhalde bütün o politik aktivistler tarihinin en parlak, en militan, en barışçıl, en antimilitarist aktivistlerinden birisi Rosa Luxemburg. Hem Dünya Savaşı'na, onun yarattığı yıkıma karşı hem de bütün militarist eğilimlere karşı çok önemli bir ses. Rosa Luxemburg'un fikirlerini, deneyimlerini de aynı zamanda toplantıda ele alacağız. Evet, belki 100. yıl dönümü münasebetiyle ayrı da ayrı şey, program, Ocak ayında kesin program yaparız. Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg için. Evet, çok ilginç yani dünyanın en ilginç figürlerinden birisi aynı zamanda. Çünkü yani daha fazla handikap nasıl olurdu bilmiyorum. Hem kadın, o zamanlar kadının çok esamisi bir adı bile yok. Hem sakat, hem Yahudi, hem de komünist. Daha ne olabilir yani, ayrımcı ama müthiş bir figür yani. Evet, o yani Alman devrimi neden yenildi? Dila Ak ve Deniz Güngören isimlerini görüyoruz orada. Sonra Cuma günü ikinci toplantı, azınlıklar nasıl azınlık oldu? Yani Türkiye'nin işte 100 yıl önceki o çok zengin kültürel, etnik, dinsel, toplumsal dokusu Müslüman Türk tek tip diye bir dokuya nasıl dönüştü? Bunun yıkımı, bedelleri neler oldu? Ya bu konuda her biri şey yani bu alanda çok ciddi ürünler veren Yasemin İncioğlu, Sinan Laçınar, Ayşe Yür konuşacaklar. Bütün yönleriyle Ermeni meselesi, Yahudi meselesi, Rum meselesi, Kürt meselesi bu toplantıda ele alınacak. Evet, bu da vazgeçilmez bir yalnız Türkiye için değil, bütün dünya için de ötekileştirme meselesi en temel sorunlarından birisi insanlığın herhalde. Milliyetçiliğin, azgın milliyetçiliğin yükselişinde en çok kullanılan şey azınlık. Evet, zaten evet. Yani azınlıklar nasıl azınlık olduğu sorusunun içinde de bir şey gizli. Yani başlangıçta azınlık, dışlanan, ayrımcılığa uğrayan insanlar değildi bu yani kalabalıklar. Biz bir arada yaşarken nasıl birden nasıl azınlık oldu? Oldu? Evet, kim evet. Buradan çıkar elde etti? Daha da önemlisi hani bununla yüzleşmeden bu siyasal demokrasinin bütün olanları genişleyebilir mi gibi çok şey bir tartışma sunuyor. Bu günümüzle de alakalı bir tartışma evet, sunuyor. Evet, onu söylemek istedim ben de. Evet. Sonra Evrim Teorisi ve Marksizm'le başlayacak cumartesi toplantısı. Mustafa Aslan Tunalı ve Roni Margulies konuşacak. Sonra bir sonraki toplantı cumartesi günü cinsiyetçiliğe karşı mücadele olanakları. Bu hani Trump, Putin, Orban diye sayılan Orban da iki gün önce Macaristan'da evsizleri artık yasakladı. Yani gerçekten öfkeleniyor insan. Yani Can da sordu, yasaklamak iyi bir şey herhalde. Hepsine ev verecekler değil mi? Yok, çalışma kamplarında yani, köle gibi bedava işçi olarak çalışacaklar büyük ihtimalle. Yani hapishaneye koyup, hapishane gibi yerleri 18 saat çalıştırıp. Evet, iyi gelecek diye. Şeyde de yani. Xinjiang, yani Çin'de de açıklama yapılmış nihayet. Xinjiang Türklerini, Uygur Türklerini 1 milyon kişi toplama kampında, onlara renkli bir deney olacak diye açıklamış kampın, yani kamptan sorumlu olan deney. Eğlenecekler. Yani Macaristan'da muhalefet buna çok ciddi ses çıkartmaya başladı mı? Bunlar birbirinden esinlenen liderler. Hani dolayısıyla Macaristan'da böyle bir şey yapıldığında Trump Amerika'da da bunu uygulayayım, zaten şeyde Meksika sınırına duvar öreceğim, duvarın üzerine sesleneceğim diye Meksika'da aşağılayan birisi. Xi Jinping de öyle tabii. Yani çok Çin'de de muazzam yükseliş var. Honduras'tan da 1500 kişi sınıra yığılmış durumda. Onu söylemeyi unuttum. Yani Trump önlem alacağız demiş. 1500 kişi sınırda bekliyor şu anda. Honduras'tan kaçıyor. Savaştan, şuradan, buradan. Enteresan bir durum var yani. Yani böyle bir dünyada Orban'a doğrudan gelmiştik. Yani bu liderlerin bu maço, bıçkın, pervasız, o sizin anlattığınız yani BM toplantısı 20 dakika geç geldiği Trump'ın ve bunu hiç önemsemediği, siyasetçilerin hegemonya kurduğu dünyada Amerika'dan İstiklal Caddesi'ne kadar kadınların mücadelesi aslında bayrağı taşıyor biraz, evet, gerçekten. Evet, aynen öyle. O yüzden o cinsiyetçiliğe karşı mücadele olanakları, bu kadın hareketinin özgürlük mücadelesinin kapısını ne ölçüde aralayacağını Şebnem Korur Fincancı ile Meltem Oral tartışacaklar. O iyi olacak. İngiltere'den işte Joseph Schoenaerts ile Yıldız Önen, Yıldız Önen Türkiye'den tabii, ikisi İngiltere'den gibi oldu. Emperyalizmin krizi, savaş ve direniş toplantısında, yani 5-6 sene önce bunlar olabilir miydi? Böyle ABD'nin bütün o bölgesel güçler ABD'ye rağmen bunu yapabilirler miydi? ABD-Rusya arasındaki gerilim, 21. yüzyılın hegemon gücü kim olacak tartışmasının ve ABD'nin gerilemesinin yarattığı çatlaklardan neler çıkacak, evet, konusuna değinecekler. Alanında çok uzman birisi Şonar'a da. Sonraki toplantı Kürt sorunu, eşit koşullarda kardeşlik mümkün mü? Disiplin Çağla Oflas, Barış Vakfı'ndan Hakan Tanmaz, akademisyen Cuma Çiçek. Cuma Çiçek de Barış Vakfı adında çözüm sürecinin deneylerini toparlayan bir rapor kaleme almıştı Vahap Coşkun'la beraber. Evet. Bu 200 sene önce elimizden kaçan çözüm sürecinin herhalde deneylerinin tartışılıp yeniden bunun imkanlarının olup olmadığı masaya yatırılacak. Yani yeniden eşit koşullarda kardeşlik mümkün mü? Bugünden bakınca o 3 sene önce çok uzakmış gibi geliyor, evet, ama yani ne muazzam günler olduğunu farkına varabiliyoruz. Evet, son Ağustos'ta Baskın Oran da bu konuya değinen ikinci yazısını yazdı. İnsanlardan birisiydi Baskın, evet, Oran zaten. Yani ve çok bütün keskinliğiyle ortaya koyuyor Baskın Oran da şeyi. Ben bir de deminki bu küstahlıklar, cüretler konusunda bir şey unuttum. Yani bu Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda hata yaptık dediler ya. Yani sonuçta gelen şey böyle planlı bir dünya çapındaki bir sanki cinayet. Sanki yorulurken omuzuna çarpmış gibi. Ve yani sorgu sırasında yanlışlıkla, kelime bu, hatayla öldürüldü, ne yapalım filan diyorlar yani. 15 kişi geliyor çeşitli yerlerden, adli tıp filan, ve parçalıyorlar ve ondan sonra da gidiyor. Bu arada da yani bir başka şey de, onu da unuttum söylemeyi. Bu Michael kasırgasının perişan ettiği Florida bölgesinde, ben çevrecinin daniskasıyım demiş Donald Trump. Ben en çevreci benim demiş. Güleceksiniz ama mühim değil demiş ve ondan sonra da pazar gününü golf oynamakla geçirmiş. Başkan olmaz. Beyaz Saray'ın web sitesinden iklim değişikliğiyle ilgili olan bölümü ilk işlerinden birisi oldu. Çizdirmekteydi. Evet. Yani çok acayip durumlardan bahsediyoruz. Doğrusu. Evet, toplantı ve son şey toplantının son sizin toplantının konuşması da krizin faturasını patronlar ödesin. Onda iyi de bir espri var. İşte iki ay önce falan krizin faturasını patronlar ödesin bu kriz çok vurduğunda. Sonra geçen milyoner sayısı açıklandı. Son 8 ayda 50 bin artmış. Krizin faturasını milyonerler ödesin dedim. Şimdi dün de şey okudum, milyarder sayısında da artış var. Evet. Krizin faturasını milyarderler ödesin. Yani bu zenginin parası züğürdü güldürüyor da evet. Çok ciddi bir yoksulluk. Bu, Ziraat Mühendisleri Odası yeni açıklama yaptı da yani %9 açlık sınırında Türkiye'de evet. %22'si nüfusun yeterli gıdaya ulaşamaz durumda ve şu bir yılda %40 fakirleşmiş durumda insanlar. %9 deyince de yani 7 milyon insandan bahsediyor. 7,5 milyon falan değil mi? Evet, bu yani işçiler, emekçiler daha tembel, daha az çalıştığı, daha fazla uyuduğu, daha çok tatil yaptığı için yaşanan bir kriz olmadığı da ortada. İşçiler yönetmiyorlar. Dün işte havalimanı, 3. havalimanı CEO'su iş yerinin taleplerinin aslında haklılık içerdiğini, kendisinin bunun bilgisi iletilmediği kendisini söyledi. O açıdan da bu krizin nedenleri, Türkiye'de krizin yarattığı potansiyeller, bir yandan korkulu bir ortam, bir yandan bir kızgınlık, bunların ve yaşanabileceklerin ihtimallerin neler olduğunu tartışacağım bu toplantı olacak. Ali Rıza Güngen'le sen Şenol Karakaş konuşacaksınız. Evet, bu bir kez daha yerini hatırlatalım. Nerede, nasıl yapılacağını. 18, 19 ve 20 Ekim'de 2018'de Cezayir Salonu'nda Hayriye Caddesi numara 12 Beyoğlu diye adres veriyoruz. Nereden, bu konuyla ilgili bilgilere nereden ulaşabilirler Şenol? Hem şeyde sosyal tartışma org web sitemiz var. Orada hem de şey, o web sitesine girildiğinde telefon numarası da var sorumlu arkadaşın. Onlar şey yapabilirler, görüşüp konuşabilirler. Evet, Galatasaray Lisesi'nin arkasında. Galatasaray Lisesi'nde oradan hemen ince aşağıda zaten Cezayir toplantı salonu. Orada da kapıda da arkadaşlarımız oluyor sürekli. Cuma, cumartesi, pazar. 18, 19, 20 Ekim ırkçılığa savaşa Perşembe, yoksunlar. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pardon, Perşembe, cuma, cumartesi ırkçılığa savaşa yoksulluğa karşı sosyalist tartışma. Şenol Karakaş, çok teşekkür ederiz. Bu tartışmaları sürdüreceğiz. Böylece de programı bitireceğiz. Bitirirken de bir şey çalma imkanı bulabileceğiz herhalde. Evet, Selahattin bu konuda bize yardımcı oluyor. Tennessee Ernie Ford'un 16 Tons'u ile bitirelim. Biraz da Soma'yı filan anmış oluruz böylece. 16 ton taşıyorum madende ve karşılığında ne alıyorum? Borç yükü. Çünkü zaten bütün şeyi şirketin kantinine her şeyi hayatımı borçlanmışım diye giden ilginç bir şarkı. 1950'lerden Tennessee Ernie Ford'un da 17 Ekim 1991'de ölüm yıl dönümündeyiz. Asıl adı Ernest Jennings Ford. Ve böylece de programı bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal. And the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't no high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Açık Gazete.